Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Je huurt al een zonnebloemauto vanaf €45 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Die Britten pakken het behoorlijk grondig en groots aan, dat rouwbeklag om de Queen. Ik geloof nooit dat het bij ons ook zo zou gaan. Neem alleen al die 96 saluutschoten. Daar hebben we niet eens genoeg munitie voor. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Het kon voor veel mensen nog wel eens een koude winter worden met de torenhoge energieprijzen van dit moment. Vanavond was er overleg tussen maar liefst 4 bewindslieden en de energiebedrijven om te voorkomen dat er deze winter mensen zullen worden afgesloten. U hoort straks hoe dat overleg is verlopen. Nederland en de Antillen, ze horen al 4 eeuwen bij elkaar. Maar echt soepel is de onderlinge relatie niet. In hun boek Ongemak belichten Gert Oostindie en Wouter Veenendaal de verhouding tussen Nederland en die 6 Caribische eilanden. En komen ze met suggesties hoe die relatie verbeterd zou kunnen worden. Ik praat straks met een van de schrijvers. En we staan uiteraard ook vanavond stil bij het overlijden van koningin Elizabeth. Ook in het nieuwsoverzicht. Vrijdag 9 september. De eerste dag van rouw in het Verenigd Koninkrijk. En een dag waarop koning Charles III zich presenteerde aan het volk. And to my darling mama, I want simply to say this. Thank you. She's been around all my life, so I've never known anything different. She's been a role model. It means a lot, I think, for the world. Yeah, it's very, very shocking. Well, cheers to the Queen. But I'm glad she's at peace, and I'm glad she's at rest. And she deserves it, she's worked bloody hard. De koning, Prinses Beatrix en ik, echt leven intens met hem mee. Order, order. I invite the House to rise and observe a minute's silence in memory of Her Late Majesty Queen Elizabeth II. Queen Elizabeth II was one of the greatest leaders the world has ever known. She knew instinctively how to cheer up the nation, how to lead a celebration. She was the rock on which modern Britain was built. It does feel very, very strange because Queen Elizabeth is all that I have known. It just seems a bit almost wrong to be acknowledging him yet, you know, because it's just we haven't buried the Queen. Just thinking about things like the national anthem and changing it to King rather than Queen feels incredibly strange right now. May flights of angels sing thee to thy rest. In eigen land stond oud-minister Kamp voor de parlementaire enquêtecommissie gaswinning. Hij vond dat er na de zwaarste aardbeving in Groningen eerst meer onderzoek nodig was voordat hij de gaskraan zou dichtdraaien. Kamp besefte niet welk risico hij daarmee nam. In welke orde van grootte dan de risico's lagen, dat weet ik niet. En dat is ook, ja, het was ook op dat moment niet bekend. Dat er in het jaar daarop een record hoeveelheid gas uit de grond werd gepompt, zit Kamp nog steeds dwars. Dat is gewoon gedaan om extra te kunnen verkopen. Ja. En daar had ik een rotgevoel over. Toch nog even terug naar de Queen. We horen deze dagen veel anekdotes over haar. Zo vertelde haar voormalige lijfwacht over die keer dat ze in de buurt van haar kasteel wandelde en 2 Amerikaanse toeristen tegenkwam. Die herkenden haar niet, maar wisten wel dat de koningin in de buurt woonde. Ze vroegen Elizabeth of ze haar ooit ontmoet had, waarop ze er volgens haar lijfwacht Dick Pardoes uitflapte. She says, well, I haven't, but Dick you meet so regularly. En dus keken de toeristen de lijfwacht verwachtingsvol aan. Vervolgens antwoordde die, waar de koningin bij was, dat ze soms best chagrijnig was, maar ook een goed gevoel voor humor had. I said, oh, she can be very cantankerous at times, but she's got a lovely sense of humor. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De krant van morgen, Levi van Eck. In de zaterdagkranten veel stukken over de nieuwe Britse koning Charles III. Trouw blikt vooruit op het soort koning dat Charles zou moeten worden. Hij moet de monarchie moderniseren om haar relevant te houden. En Charles zou dat volgens de krant best wel eens kunnen. Met zijn jarenlange inzet voor thema's als het klimaat zou hij een welkome stijlverandering kunnen brengen. Charles heeft zich gaandeweg ontpopt als klimaatactivist, schrijft de Volkskrant. Hij heeft zijn zorgen over de schade die de mens aan de planeet toebrengt nooit onder stoelen of banken gestoken en is altijd een pleitbezorger van de biologische landbouw geweest. Een defender of nature wil Charles volgens het Nederlands Dagblad zijn, naast zijn traditionele rol als verdediger van het geloof. In NRC aandacht voor het podcastdebuut van oud-Nooit-meer-slapen-presentator Pieter van der Wielen. Hij sprak met Royce de Vries, de zoon van Peter R. de Vries, over de aanslag op zijn vader, waar hij altijd rekening mee heeft gehouden, maar nooit voor vreesde. Bedreigingen hoorden nou eenmaal bij zijn vaders werk. Nu de verdachten voor de moord voor de rechter staan, is Royce de Vries in de rechtbank plots een nabestaande in plaats van de emotieloze advocaat die hij normaal is. Al kan hij ondanks alle emoties nog wel als advocaat naar de zaak kijken. Dat de verdediging onschuld bepleit of aanstuurt op een vormfout ergert hem, maar hij snapt ook wel dat ze alles uit de kast halen. Wat is er toch aan de hand bij het gerenommeerde advocatenkantoor De Brouw Blackstone Westbroek, vraagt het FD zich af. De krant dook naar aanleiding van het onverwacht vertrekken van managing partner Marnix Leijten een paar maanden geleden in de cultuur van het bedrijf en ontdekte een felle interne strijd. Discussies over beloningen, snoeiharde mails en de ene partner naar de andere die vertrekt. Na veel onderhandelen met kopstuk en prominente alumni lijken de neuzen weer in dezelfde richting te staan, maar de krant vraagt zich af voor hoe lang. Leijten is bereid om terug te keren, maar topman wil die niet meer worden. Het AD schrijft over de speciale emoji-commissie in Californië die bepaalt welke smileys en dieren we bij onze sms'jes kunnen voegen. Voor $75 kun je al meepraten in de commissie, al krijg je pas stemrecht als je $50.000 neerlegt. De krant sprak de Nederlandse taalkundige Thomas Milo, die door Oman is afgevaardigd om namens de Golfstaat mee te denken met Apple, Facebook en Google. Een cannabis-emoji stranden meermaals, net als een menstruatie-emoji van een onderbroek met een bloeddruppel. Te specifiek, vond de commissie. Dat zal wel, zegt de afgevaardigde van de Golfstaat tegen de krant. Bovenal is het gewoon betutteling door die Puriteinse Amerikanen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Got a spring in his step, fighting on the dance floor. He's a West Side Jet, strutting out the door. I never come each day. Such a fly, yeah, he's the West Side Jet, who ain't afraid to cry, like every boy from the other side of town, yeah, you're a West Side Jet, oh, you're 6 feet underground. Yeah. Won't see him running the man. West Side Jet, Young Gun, Silver Fox. Het Verenigd Koninkrijk rouwt om het heengaan van hun Queen Elizabeth. De nieuwe koning Charles wil haar levenslange dienst voortzetten met loyaliteit, liefde en respect, zei hij vanavond in zijn toespraak tot het volk. Correspondent Anja van der Horst in Londen. Wat viel jou eigenlijk op aan die toespraak van de nieuwe koning? Wat me opviel is dat we een koning zagen die aan de ene kant de continuïteit wil benadrukken. Hij herhaalde een belofte die zijn moeder al in de jaren 40 maakte, waarin ze zei dat ze de rest van haar leven zou toewijden aan het volk, aan de natie van het Verenigd Koninkrijk. Dat was ook een belofte die hij wilde maken. En hij wilde hiermee in feite zeggen: ik ben geen breuk met het verleden. Tegelijkertijd zagen we een koning die lichtelijk zijn eigen stempel drukt op het koningschap. We weten dat hij als kroonprins altijd geïnteresseerd was in het geloof. Niet alleen in het christelijk geloof, maar in alle geloven van zijn land. Hij zei ook in zijn toespraak: we zijn in de afgelopen 70 jaar, in het tijdperk van mijn moeder, een land geworden van meerdere etniciteiten en geloven. Nou, officieel is hij de Supreme Governor van de Church of England, van de Anglicaanse kerk. Hij is ook de defender of the faith. En hij zei in zijn toespraak: wanneer ik de beschermer van het geloof ben, ben ik niet alleen de beschermer van het christelijke geloof, maar van alle geloven. En dat is wel een lichtelijke wijziging ten opzichte van zijn moeder, die toch altijd wel de nadruk legde op haar rol in de Church of England. Ja. En Arjen, hoe werd deze day after in Engeland beleefd eigenlijk? Dit is nog steeds een land in rouw. Een land dat uitgebreid stilstaat bij het leven van Queen Elizabeth. Maar vandaag zagen we ook dat het land begonnen is met die overgang naar een nieuw tijdperk. Een tijdperk dat geleid gaat worden door een nieuwe koning, Charles III. Mm-hmm. En dat zagen we ook in levende lijven. Want Charles kwam vanuit Schotland aan in Londen. Hij ging naar Buckingham Palace. Daar ging hij kijken naar de bloemen die waren neergelegd, de boodschappen die mensen hadden achtergelaten. En hij ging dus ook gesprekjes houden met het publiek. Mensen kusten zijn hand, kreeg een kus op de wang, er werd geknuffeld. Dit was voor het eerst dat de Britten van heel dichtbij hun nieuwe koning meemaakten. En ik denk dat dat de toon zal zijn, dat we de komende 10 dagen, die weliswaar een periode van rouw zijn, maar ook een overgang naar een nieuw koningschap. Ja. En wat staat er morgen op het programma als het om die rouwperiode gaat? Belangrijk moment is morgenochtend om 10 uur plaatselijke tijd. Dan komt de Accession Council bijeen. Dat is de raad voor de troonbestijging. Die bestaat uit leden van de regering, de premier, hoge ministers en leden van de koningsraad. Die komen samen met de nieuwe koning, Charles III. Mm-hmm. Daar worden details besproken van wat er verder gaat gebeuren. Veel van die details liggen al jaren vast, maar er zijn natuurlijk enige wijzigingen. Het belang van die zitting is dat aan het einde van die zitting in St. James's Palace de proclamatie wordt voorgelezen. En dan wordt officieel koning Charles III uitgeroepen tot de nieuwe monarch van het Verenigd Koninkrijk. Arjen van der Horst, dank je wel. Warme woorden dus in de toespraak van koning Charles voor zijn overleden moeder. Hem wacht een behoorlijke opgave om het gat dat zijn moeder nalaat op te vullen. Goedenavond, Bert Wagendorp. Goedenavond. Jij bent columnist voor de Volkskrant en oud-correspondent in Londen. Klopt. Althans, dat klinkt een beetje raar. Je bent oud-correspondent in Londen, maar dat was je ooit, hè? Ja, hoe beluisterde jij die toespraak van de nieuwe koning? Ja, ik vond het wel een aandoenlijk gezicht hoe daar een oude man, want dat is hij toch ondertussen, zeker, afscheid nam van zijn moeder. Dat was ook een eerlijke toespraak. En hij was duidelijk heel erg geraakt. En hij probeerde ook tegelijkertijd zijn programma voor zijn koningschap min of meer uit te leggen. Ja. In je column schreef je vandaag: als Elizabeth het nog 1 jaar of 10 had volgehouden, dan was ze mogelijk getuige geweest van het uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk zelf. Ja. Hoe zie je dat voor je? Nou, dat hangt natuurlijk nog steeds in de lucht. De Schotten die hebben in 2014 een referendum gehouden over onafhankelijkheid. Dat werd toen met, 55% no werd dat afgewezen. Maar de Schotten zeggen nu, de situatie is sinds die tijd ernstig veranderd, met name door de Brexit. Ja. Die is in 2016 tot stand gekomen. En dat ging eigenlijk in tegen de wens van Schotland. Want daar was het 62% tegen de Brexit. Dus zeggen ze, wij willen opnieuw een referendum. En ze hebben dat gepland, voorlopig, op 19 oktober volgend jaar, 2023. Alleen daar gaat natuurlijk op dit moment de Britse regering is daarvoor gaan liggen. En het ligt nu bij het Supreme Court, het Engelse Hoge Rechtshof, om daar een uitspraak over te doen. Of het Schotland wordt toegestaan om nog een keer een referendum te houden. En dat is natuurlijk maar de vraag wat daar uitkomt. Maar er is haar dus een hoop bespaard gebleven eigenlijk. Nou ja, de koningin heeft wel eens in het verleden gezegd dat ze het dat ze tegen het uittreden van Schotland zou zijn. Ze was natuurlijk ook iemand die nogal Schots aangehoogd was. Hè, met haar buitenverblijf in Balmoral. Met haar jachtpartijen in het noorden. Dus ja, zij wilde graag dat Schotland bij Engeland blijft. Maar het is nu maar de vraag of Charles ook een beroep kan doen op die Schotten. Ja. Om daar vanaf te zien. En wat kan Charles, denk je, doen om die restanten van het Verenigd Koninkrijk bijeen te houden? Ja, dat bepaalt Charles natuurlijk niet. Dat gebeurt op democratische wijze. Maar wat hij kan doen is die Schotten regelmatig bezoeken. En ook net als zijn moeder laten zien dat hij om dat land geeft. En dat hij het een hele nare gedachte zou vinden wanneer het uit elkaar zou vallen. Ja. Wat verwacht jij van hem als koning? Ik heb het idee dat hij een koning wordt die actiever zal zijn in het positie bepalen op een aantal punten. Actiever dan de strikt neutrale Elizabeth. Charles heeft in het verleden dingen gedaan als de duurzaamheid op zijn landgoed in Cornwall. En hij heeft de Prince's Trust opgericht, al heel lang geleden, waarin hij maatschappelijke initiatieven ondersteunt, onder andere jeugdwerkloosheid. Dus dat is een actieve bemoeienis met de Britse samenleving. En dat was natuurlijk bij Elizabeth was dat eigenlijk not done. Omdat je daarmee snel in het vaarwater van de politici komt. Maar ik denk dat hij, die man is, daar heb ik ook altijd wel in hem gewaardeerd. Het is een eigenwijze figuur die toch wel anders zal gaan regeren als zijn moeder. Ja. Dus de enig jeugdige elan kan deze 73-jarige man niet ontzegd worden. Ja, je zou het niet zeggen. Ik zag hem ook nadat hij Liz Truss ontving in zijn verblijven. Ja, dat had toch, je kreeg toch een beetje de indruk van daar komt een verlegen schoolmeisje op bezoek bij haar opa. Ja. Het had ook heel ongemakkelijks, hè, die ontmoeting. Ja, dat had iets zeer ongemakkelijks. Maar goed, Charles deed zijn best en hij probeerde haar gerust te stellen. Maar ik denk dat hij niet de man is om een puur strikt neutrale koers te gaan varen. Daarvoor is hij gewoon te betrokken. Ja. Als je naar de BBC kijkt, dan lijkt er alom enthousiasme te zijn, hè, voor de nieuwe koning. Is dat een representatief beeld? Ja, dat weet je niet. Hè. Kijk, de mensen die het allemaal niet zoveel interesseert, die zie je niet. Die zitten gewoon thuis hun schouder op te halen. Mm-hmm. En wat je nu ziet, vanmiddag zag ik nog dat hij aankomt bij Buckingham Palace. Mensen die huilen, die hem bemoedigend op de schouder kloppen. Dan zie je wel echt de betrokkenheid van het Engelse publiek. Maar of dat nou echt zo is, ik weet, Charles is op dit moment niet zo populair in Engeland. Ja. Er klinkt ook wel wat kritiek vanuit enkele gemene mestlanden, hè? Ja, dat is natuurlijk ook tijdens Elizabeth. Er waren al een aantal landen die zeiden van, nou ja, ze is nu nog ons staatshoofd, maar wanneer zij er niet meer is, dan gaan we ons bezinnen. Ja. Ja. En hoe belangrijk is het voor Engeland om dat gemene best in stand te houden? Nou, dat is vooral een sentimenteel belang wat ze daarmee hebben. Dat herinnert hun aan. Kijk, Elizabeth die is natuurlijk in 53 is ze gekroond. Ze was al een jaar eerder was ze koningin geworden. Dat was in de tijd dat het Britse imperium nog bestond. Mm-hmm. En dat is altijd haar. Ze heeft altijd een soort weemoed gewekt bij de Engelsen van Elizabeth hoort nog bij het oude grote tijdperk van Groot-Brittannië. En dat is, dat heeft Charles natuurlijk niet. Die is te laat geboren om daar nog een link mee te hebben. Tot slot, Bert, welk advies zou je de nieuwe koning mee willen geven? Nou, ik zou tegen hem zeggen van, ga door zoals je je gedragen hebt. Op de ingeslagen weg. Als kroonprins, ja. Dat maakte hem aan de ene kant ook gehaat. Hè. De mensen hadden daar een hekel aan als die weer over duurzaamheid, over klimaat begon. Mm-hmm. Maar een andere groep, die zal het ongetwijfeld wel weten te waarderen. Ja. Bert Wagendorp, dank je wel. Ja, en alle reden natuurlijk nu om een favoriete plaat van de jonge koning te draaien. Dit nummer van The Three Degrees is een echte favoriet, zo onthulde Charles een jaar geleden, toen hij te gast was bij een ziekenomroep. Want toen hij dit nummer hoorde, kreeg hij lang geleden de onweerstaanbare drang om op te staan en te gaan dansen. Waarvan acte. Three Degrees, op speciaal verzoek van de nieuwe koning van Engeland. Giving up, giving in. Maar liefst 4 bewindslieden spraken vanavond met de energiebedrijven over de vraag: hoe kan worden voorkomen dat huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen, worden afgesloten? Gisteren waarschuwde Netbeheer Nederland dat door de hoge energieprijzen massale afsluitingen dreigen. Namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten was Pieter Heikoop daarbij aanwezig. Dag meneer Heikoop, goedenavond. Goedenavond. U bent zelf wethouder in Dordrecht. Wat merkt u in uw eigen stad van problemen die hoge energierekeningen veroorzaken? Nou ja, het fenomeen energiearmoede bestaat eigenlijk al jaren. Maar we zien nu wel in heel rap tempo de ontwikkeling zich opvolgen. En in de afgelopen weken zie je het aantal afsluitingen toenemen. Mm-hmm. De paniek neemt toe. En niet alleen mensen die we al heel lang kennen, om het zo maar te zeggen. Dus de minima, maar ook echt mensen die gewoon elke ochtend om 8 uur aan het werk gaan en ook echt de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Ja. Dus dat is heftig. En kunt u concrete voorbeelden geven van wat u ziet? Ja, zeker. Zeker. Dat is het voordeel ook als je wethouder bent, in die zin dat je heel dicht bij de inwoners staat. Wij als gemeente zien gelijk wat er gebeurt. En ik werd gisteren nog door een raadslid gebeld die een gezin kende met 2 kleine kinderen, waar het helemaal mis was gegaan, waarbij de beide ouders werkten. En waar een afsluiting dreigde. En uiteindelijk ook misschien een huisuitzetting. Ja, daar moet je als gemeente gelijk op gaan acteren om te voorkomen dat zo'n heel gezin compleet in de stress raakt. En hoe is het afgelopen? Er ook op straat komt. Ja, we hebben de particuliere verhuurder benaderd, gezegd dat er echt geen huisuitzetting mocht komen in dit geval, en dat wij even de huur voor onze rekening zouden nemen om rust te brengen. Mm-hmm. En dan gaan we snel met het gezin kijken naar mogelijkheden. Maar ja, die mogelijkheden zijn wel beperkt. Want het gaat hier niet over enorme fouten die zijn gemaakt in gezinnen. Het gaat gewoon over een structureel ja, mismatch tussen de inkomsten en uitgaven door die enorme energierekening. Ja. U was daarbij, hè, vandaag bij die intensieve gesprekken die het kabinet met de CEO's van Nederlandse energiebedrijven voerde. Hebt u enig idee dat die energiebedrijven de urgentie van die dreigende afsluitingen ook voelen? Ja, ik was daarbij. Ik ben daarvoor uitgenodigd omdat wij als gemeente een belangrijke rol hebben waar het gaat over de ondersteuning aan mensen die in de ellende geraken. Mm-hmm. Ik denk niet zozeer dat het aan mij is om echt terug te gaan koppelen uit het gesprek. Want het was al een indringend gesprek. Ja, waar staat dat indringende in? Het werd in de intro al aangegeven, meerdere bewindslieden. Het kabinet liet daarmee ook echt zien van dit is een serieus onderwerp wat ons echt ernst is. En dat vond ik goed om te zien. Ja. De grote energieleveranciers, de CEO's, waren aanwezig om toch wel met elkaar te bespreken van ja, wat betekent dit nu? Tegelijkertijd denk ik dat het wel belangrijk is dat de energiemaatschappijen zich echt heel goed doordrongen zijn. Dat van hen een grotere bijdrage wordt verwacht dan misschien in de huidige afspraken die er zijn. Dat het echt wel een schep bovenop moet om een hele moeilijke winter te gaan voorkomen. Ja, en ik vroeg u of u het gevoel had dat die energiebedrijven die urgentie voelden ook. Ja, dat vind ik lastig. Ik kan niet in de hoofden van de betrokken bestuurders van die energiebedrijven kijken. Er waren ook wat wisselende reacties. Ik denk dat zij natuurlijk ook al wel zien gebeuren wat wij als gemeente zien. Dus dat mensen in betalingsproblemen komen en dat het ook heel snel toeneemt. Dus ik denk dat ze die urgentie wel zien. Het is alleen ook belangrijk dat er nu oplossingen komen en dat alle partijen en zeker ook de energiebedrijven zich ook vol aan de lat weten te staan voor een bijdrage aan die oplossing. En of ze zover al zijn, daar ben ik nog niet helemaal van overtuigd. En ik wens het kabinet ook veel succes om met die energiebedrijven tot echt goede afspraken te komen die zo aan de dijk zetten. En wat zouden die energiebedrijven naar uw inschatting kunnen doen? Nou, per direct stoppen met het afsluiten van gas, water, licht om te beginnen. Coulante regelingen afspreken met mensen die in de ellende zitten. Zorg ervoor dat de termijnbedragen niet compleet irreëel de hoogte inschieten, waarom mensen binnen 2-3 maanden compleet in de ellende zitten. Ja, ik vind dat soort grote stappen in deze crisis wel gerechtvaardigd zijn. Ja, en zijn ze daartoe bereid naar uw idee? Nou ja, nogmaals, het is echt aan het kabinet en de energiemaatschappij om daarover terug te koppelen. Ja. Maar ik denk dat er de komende dagen veel denkwerk wordt verricht. Ja, want u klinkt niet optimistisch, vind ik hoor. Nou kijk, dat is ook al gelegen in het feit. In begin dit jaar heb ik ook een oproep gedaan namens de Nederlandse gemeente en ook in enkele media daar dat nog kracht bij gezet, dat er echt een lange termijnvisie moest komen. Mm-hmm. Dat we niet nu alleen brandjes moeten blussen, maar dat het kabinet echt moet nadenken hoe we omgaan met verduurzaming, hoe we omgaan met het maar ook betaalbaar houden van die energierekeningen. En echt daar de gesprekken over moeten voeren met de belangrijkste partijen. En toen werd al gezegd, we gaan in gesprek met de energiemaatschappijen, met de energieleveranciers. Ja, en ik constateer wel dat we nu 8 maanden verder zijn, of 6 maanden verder zijn, en dat ja, die gesprekken lopen blijkbaar. Maar de gasprijzen zijn alweer meer dan verdubbeld. En we zien dat er steeds meer mensen in de ellende komen. En ook destijds in februari, april hebben wij al gezegd, de middeninkomens, die zijn ook de klos. Dus dit is echt een veel groter probleem wordt dit dan alleen de minima. Dus het zit meer ik ben meer ongeduldig. Dat ik denk van joh, die urgentie, het was al zo lang duidelijk. Dit had allemaal al lang. We hadden al verder moeten zijn, vind ik. Ja, er is vanavond dus nog niet veel uitgekomen. Verwacht u wel dat er afspraken komen? Ja, dat zal wel moeten. Dat zal wel moeten, want anders gaat er in ons land echt iets verschrikkelijk mis. Bij uw inleiding gaf u al aan dat er enorm veel huishoudens dreigen afgesloten te worden. Ja, ons welvaart is ons veel waard, maar dit gaat zoveel gezinnen raken. Dus er moeten afspraken komen. En wat de gemeente betreft mag dat ook best wel wat directiever, op het moment dat het niet vanzelf gaat. En kan het kabinet dat niet dwingend opleggen? Ik weet niet welke scenario's het kabinet allemaal voor zich heeft liggen. Vandaag zien we ook weer vanuit Europa dat ze daar echt wel stevig doorpakken nu. Door gewoon echt uit te spreken de zogenaamde overwinst, of in ieder geval de winsten die eigenlijk gewoon echt toe te schrijven zijn puur aan de crisis, dat die echt afgeroomd zouden moeten worden. Dat er beleid op gemaakt moet worden. En ik heb ook gehoord, volgens mij ook ons premier, dat het geen taboe meer is om ook te kijken naar het beheersbaar houden van die energietarieven. In die zin wat Engeland, Duitsland, België, Frankrijk al mee bezig is, om het op die manier betaalbaar te houden. Ja, ik hoop echt dat dat soort scenario's op tafel komen te liggen. En wij vinden vanuit de gemeente ook echt wel dat er een soort van crisisstructuur zou moeten komen. Een crisisaanpak. Dat hebben wij destijds met corona ook met elkaar doorgemaakt. En dat hielp wel om elkaar goed tot elkaar te laten verhouden. De schouders eronder, maar ook creatieve oplossingen te bedenken. En echt ook besluiten durven nemen die misschien niet voor de hand liggen, maar waarmee je wel doorbraken forceert. En die urgentie, die mag echt nu vol op tafel komen. Pieter Heikoop van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, dank u wel. Graag gedaan. We horen al bijna 4 eeuwen bij elkaar. Nederland en de Antillen. Eeuwenlang waren de eilanden kolonies van Nederland tot in de jaren 50 van de vorige eeuw. Daarna kregen de eilanden meer autonomie. Maar de relatie is nog steeds moeizaam. En dat zou beter kunnen, is de stelling van een boek dat vandaag verschijnt met de titel Ongemak. Een van de auteurs is politicoloog Wouter Veenendaal. Hij schreef het samen met Gert Oost-Indie. Dag meneer Veenendaal, goedenavond. Goedenavond. Wat is dat precies voor ongemak dat u signaleert? Ja, dat heeft natuurlijk met de koloniale geschiedenis en de slavernij te maken. Maar eigenlijk signaleren wij dat het ongemak nooit echt verdwenen is. En dat er momenten zijn geweest in de geschiedenis waarop we dachten van nou gaat het beter. 1954 met het statuut wat er nog steeds is. 2010 toen de Nederlandse Antillen uit elkaar vielen. Maar elke keer zijn er weer teleurstellingen geweest. En op dit moment zitten we eigenlijk opnieuw op een dieptepunt in de relatie tussen de eilanden en Nederland. En u schrijft ook dat ongemak aan allebei de kanten zit, hè? Ja, dat klopt. Aan Nederlandse kant moet ik zeggen vooral bij politici, want die hebben natuurlijk met de koninkrijksrelaties te maken. We zeggen ook dat er aan Nederlandse kant eigenlijk als het om burgers gaat vooral een grote desinteresse, maar ook een gebrek aan kennis voor de eilanden is. Hmm. Ondanks het feit, zoals u zei, dat ze al zo lang bij ons horen. Ja. Aan de kant van de eilanden zie je wel een enorm sterk ongemak, wat ook ervaren wordt door gewone burgers, die heel erg ervaren dat Nederland sinds 2010, maar eigenlijk al sinds de jaren 90, steeds aanweziger op de eilanden is. En dat wordt daar echt gezien als rekolonisatie. Ja, en men ergert zich eraan dat er in Nederland zo weinig kennis is over de eilanden. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Ja, bijvoorbeeld dat in Nederland er geen idee is dat de eilanden dus al zo lang bij Nederland horen. Dat is al één ding. De provincie Limburg hoort 150 jaar bij Nederland. Dus dat is veel korter dan de eilanden zelf. Ja. En in Nederland, als je met mensen erover praat die er weinig kennis van hebben, merk je dat mensen niet echt het idee hebben dat de eilanden binnenland zijn, maar ook niet dat het buitenland is. Dus het hele idee dat we een koninkrijk zijn met 4 landen... Dat is voor veel Nederlanders denk ik al een enorme openbaring. Die denken, Nederland is toch 1 land? Wat doen die andere landen dan? Wat zijn dat eigenlijk? Ja. En hoe wordt dat op de Antillen beleefd? Voelen ze dat dus ook enorm op die manier. Dat er vanuit Nederland dus echt wordt gedacht van ja, Nederland, het Koninkrijk der Nederlanden is Nederland. Ja. Dat is wat men op de Antillen ook voelt. Want ik bedoel, daar voelt men zich wel echt bij Nederland horen. Nee, er zijn bepaalde onderdelen van Nederland die men wel accepteert of waar men zich mee identificeert. En dan is het Koningshuis heel erg belangrijk. Mm-hmm. Ik hoorde net eerder in de uitzending de Britse vorstin het overlijden daarvan langskomen. Dus dat is een soort bindmiddel, zou je kunnen zeggen, binnen de koninkrijksrelaties. Maar er is ook ontzettend veel weerstand. En dan gaat het vooral om die actievere rol die Nederland sinds de jaren 90 op de eilanden speelt. Nederland overwoog om de eilanden aan het eind van de 19e eeuw gewoon te verkopen. Ja, dat klopt. Hoe zat dat in elkaar? Nou ja, als je vanuit een koloniale mentaliteit denkt, dan is de bedoeling van een kolonie natuurlijk dat het geld opbrengt. Ja. En dat gebeurde wel met Indië, Nederlands-Indië natuurlijk, heel erg lang. De eilanden is dat eigenlijk met 2 uitzonderingen in de 18e eeuw. En dan ging het om de slavenhandel, dus ook niet iets om nu nog trots op te zijn. Maar verder is het met de eilanden eigenlijk economisch gezien altijd slecht gegaan. En is er vanuit de kant van Nederland altijd geld bij gegaan. Dus in dat opzicht zie je dat Nederland ook al inderdaad behoorlijk lange tijd eigenlijk van de eilanden af wil. En waren er serieuze kopers? Nee, ik geloof dat Sint Maarten op een gegeven moment wel in gesprek was met de Verenigde Staten. Of in ieder geval het Amerikaanse parlement had aangeschreven van willen jullie ons niet overkopen? Want de Amerikanen hadden ook de Deense Maagdeneilanden op een gegeven moment overgekocht. Maar uiteindelijk is daar niks van gekomen. Want de Amerikanen hadden ook denk ik geen belangstelling voor Sint Maarten op dat moment. Nee. U schrijft dat we met een frisse blik naar de Antillen moeten kijken. En dat we eigenlijk iets kunnen leren van Denemarken. Ja, klopt. Het interessante is dat in Denemarken, Denemarken heeft ook 2 overzeese gebiedsdelen, Groenland en de Faroe-eilanden. En die beide gebieden hebben 2 zetels in het Deense parlement. En in Nederland zie je eigenlijk dat er geen koninkrijksparlement is. Dus we hebben wel een koninkrijk. We hebben ook formeel een koninkrijksregering. Maar het Nederlandse parlement, Dat controleert die koninkrijksregering en sluit dus ook internationale verdragen af, bijvoorbeeld, die voor het hele koninkrijk gelden. Dus ook voor de inwoners van de landen van het koninkrijk die in de Cariben liggen. En je zou zeggen van dat is een democratisch tekort. En eigenlijk moet je dus die drie landen ook vertegenwoordiging geven in het Nederlandse parlement. En dat zou bijvoorbeeld kunnen door drie zetels toe te voegen aan de Tweede Kamer, waarbij je dan zou zeggen, nou, één voor de drie Caribische landen. Want dan heb je echt een eerlijke vertegenwoordiging ook. Precies, ja. Dan is het in ieder geval zo dat de inwoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten ook echt kunnen stemmen voor het Nederlandse parlement. Wat de facto eigenlijk als het koninkrijksparlement fungeert. En Nederland zou iets moeten doen aan het onderwijs op de Antillen. Ja, dat klopt. We zien eigenlijk dat er een open migratiekanaal is. Antillianen hebben het Nederlandse paspoort. Dus ze kunnen gewoon naar Nederland verhuizen als ze dat willen. En je ziet daardoor dat heel veel jongeren die op de Antillen uitvallen uit school, dat die naar Nederland komen. Die zijn kansarm op de eilanden en kansloos in Nederland. Dus die problematiek die zou je, ja, als je ook vanuit puur Nederlands belang redeneert, kunnen ondervangen door veel meer te investeren in het onderwijs op de eilanden. Want dat is ook misschien een manier om te voorkomen dat mensen in de criminaliteit belanden. Ja, precies. Want die komen naar Nederland inderdaad. En dan zie je dat onder Antillianen inderdaad helaas hoge criminaliteitscijfers zijn. Nou is natuurlijk de vraag of de mensen op de Antillen wel zitten te wachten op de hulp uit Nederland. Hè? Want u zei net van ja, dat wordt soms gevoeld als een nieuwe kolonisatie. Willen ze dat wel? Ja, wat zij heel erg zien is dat Nederland eigenlijk zich heel erg altijd richt op financiële deugdelijkheid en deugdelijkheid van bestuur. Mm-hmm. En daar zich heel erg op richt. Terwijl er eigenlijk heel erg weinig vanuit Nederland belangstelling is voor bijvoorbeeld de vluchtelingenproblematiek, die op Curaçao echt heel groot is. Voor klimaatproblematiek, maar ook voor zaken als onderwijs. Dus de eilanden zien dat Nederland wel wil ingrijpen op die twee elementen van deugdelijkheid van bestuur en de financiën. Maar niet op al die andere thema's waar je binnen het Koninkrijk prima op zou kunnen samenwerken. Daar biedt het statuut ook alle ruimte voor eigenlijk. Ja. U zegt dus, er kan heel veel beter. Als dat nou niet gebeurt, hè, wat voor gevolgen kan dat dan hebben? Nou ja, dan zou ik zeggen dat er nog meer drop-outs, Antilliaanse jongeren die uit het onderwijs daar komen naar Nederland zouden kunnen komen en dat hier dus die criminaliteitscijfers verder zouden kunnen stijgen. Wat betreft het klimaat zie je dat kleine eilanden nog kwetsbaarder zijn dan landen zoals Nederland. Dus dat zal daar ook verder uit de hand gaan lopen als Nederland daar niet echt actief beleid op voert. En Nederland is ook gebonden aan internationale klimaatafspraken die ook voor de eilanden gelden. Dus er zijn allerlei redenen, denk ik, voor Nederland om veel actiever betrokken te zijn bij die eilanden. Omdat het echt niet in de lijn der verwachtingen ligt dat we binnenkort afscheid van elkaar gaan nemen. En zou het ook helpen als Nederland excuses maakt voor het slavernijverleden? Is dat een belangrijk issue? Ja, dat is op de eilanden denk ik een ontzettend belangrijk issue. Juist omdat daar die koloniale geschiedenis en dus ook de slavernij nog zo gevoeld wordt. En ik denk dat het inderdaad een belangrijke stap zou kunnen zijn. Het zou dan wel belangrijk zijn voor de eilanden dat niet hier in Den Haag of in Nederland gebeurt, maar op een van de eilanden zelf. En dan krijg je meteen alweer de vraag, welk van de eilanden dan? Of zou het niet Suriname moeten zijn, waar we hetzelfde verleden mee hebben? Mm-hmm. Dus dat is dan een discussie. En natuurlijk, als je excuses voor de slavernij maakt, komt meteen ook de discussie over mogelijke herstelbetalingen op gang. Ja, ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd of het boek ook op de Antillen verschijnt. Ja, we weten dat er een Bruna is op Curaçao en op Aruba. Dus daar zal het sowieso verschijnen. Daar zijn we heel blij mee. Het probleem is natuurlijk dat de voertaal op de benedenwindse eilanden is papiaments. De bovenwindse eilanden is het Engels. En het boek is in het Nederlands. Dus we weten dat voor een groot deel van de inwoners het misschien niet makkelijk toegankelijk zal zijn. Dus daarom hopen we zeker nog dat er een vertaling komt. In ieder geval naar het Engels. Ja, en u hebt het denk ik ook geschreven voor de politiek hier, hè? Ja, dat is ook inderdaad heel erg het geval. Ja, je ziet ook dat politici hier elkaar heel snel afwisselen op het thema koninkrijksrelaties. Vaak dat naast andere onderwerpen in de portefeuille hebben. Het speelt in verkiezingscampagnes eigenlijk nauwelijks een rol. Dus je ziet dat politieke partijen er eigenlijk geen punten mee kunnen scoren. Wij zeggen eigenlijk van ja, de koninkrijksrelaties die blijven hier voorlopig. Dus je kan maar beter proberen er een succes van te maken. In plaats van voortmodderen op deze manier, die alleen maar tot meer frustratie leidt aan beide kanten. Wouter Veenendaal, dank u wel. En uw boek, wat u schreef met Gerst Oost-Indie, Ongemak, 6 Caribische eilanden in Nederland, verscheen bij uitgeverij Prometheus. The rain falls hard on a humdrum town. This town has dragged you down. Oh, the rain falls hard on a humdrum town. This town has dragged you down. No, no. And if you like, you can buy the ring. She doesn't care about anything. Would you like to marry me? And if you like, you can buy the ring. I don't dream about anyone except myself. Smith, William, it was really nothing. Koralen hebben het overal in de wereld moeilijk. Ze dreigen zelfs helemaal uit te sterven omdat het zeewater te warm wordt. Maar er is hoop. In Florida hebben onderzoekers een beroemde, maar bijna uitgestorven koraalsoort zover gekregen om zich voor te planten in een aquarium. Het elandgewijk koraal, daar hebben we het over. Koraaldeskundige Ronald Ozinga van de Wageningen Universiteit. Welkom, goedenavond. Wat dacht u toen u dit hoorde? Ik dacht, nou, dat hebben ze netjes gedaan. Want het is echt niet makkelijk om dit koraal in een aquarium te houden. Laat staan te laten voortplanten. Waarom is dat dat elandgewijk koraal zo'n ingewikkelde soort? Als we dat natuurlijk helemaal zouden weten, dan was het makkelijker om hem te kweken. Maar ja. Hij is vrij gevoelig voor verstoringen. En dat is heel lastig gebleken om in een kunstmatige omgeving helemaal de natuurlijke omgeving voor deze soort na te bootsen. Ja, en even voor alle duidelijkheid, koralen zijn dieren, geen planten. Dat klopt. Het koraal zelf is een dier, verwant aan de zeeanemonen en de kwallen. Maar stiekem is het toch ook een beetje een plant, want hij leeft in symbiose met een eencellig algje. Maar het is allebei eigenlijk. Ja, het is een dier met een plant erin. En het is ook een echte symbiose, omdat, ja, net als wij zelf, bestaan koralen uit cellen. En die algen die zitten in de cellen van de koralen. Dus die hebben echt een samenlevingscontract met elkaar getekend. Van, wij moeten dit samen met elkaar opknappen. En ze kunnen niet leven zonder elkaar? De alg kan wel zonder het koraal leven. Ja. Het koraal kan eigenlijk niet heel lang zonder de alg leven. En hoe is dat nou gelukt om dat koraal zich te laten voortplanten in dat aquarium? Weet u dat? De truc is vooral om heel nauwkeurig de maancyclus na te bootsen. De maancyclus? Ja, en dat in combinatie met de juiste temperatuurcyclus van de seizoenen en de normale dag-nacht ritmiek. En dat tezamen, dat brengt die koralen in de juiste stemming om eerst voortplantingsorganen te ontwikkelen en daarna ook zaad-eipakketten los te laten. Want die maancyclus is vrij belangrijk voor het seksleven van een koraal. Ja, daar sturen ze eigenlijk op. Daar sturen ze op. Wat wil dat zeggen? Deze koralen, dat noemen we broadcasters. Dus die wijd verspreid eigenlijk hun eizaadpakketten loslaten. Die doen dat eigenlijk allemaal tegelijk, gesynchroniseerd. Zodat de zaadjes, de eitjes in de grote oceaan makkelijker kunnen vinden. Spawnen heet dat, geloof ik, ja, hè? Dat klopt, ja. En ja, doordat ze elkaar kunnen vinden, dan levert dat natuurlijk bevruchting op. En dan kunnen ze succesvol zich reproduceren. Ja, en ze hebben nou die koraallarfjes in Florida. Wat moeten ze daar nou mee? Wat kun je die gewoon in zee uitzetten? Ja, in theorie kan dat. Maar overleven ze dat ook? Een beperkt aantal. Dus de bevruchting is sowieso al een heel, heel kwetsbaar proces. Er liggen altijd predatoren op de loer die de boel willen opeten. Ook als het larven zijn geworden en ook als het jonge koralen zijn geworden. Dus al die jonge stadia zijn heel kwetsbaar. Want ik begreep dat het probleem mede is dat het water te warm is. Dat is voor zowel de jonge als de oude koralen een probleem. En voor de jongen zijn er eigenlijk nog veel meer problemen. Dus dat ze eigenlijk niet goed een plekje meer kunnen vinden om groot te worden. En vaak ook dat in het larvale stadium het al verkeerd lijkt te gaan. Maar hoe moet je dat dan aanpakken? Want die opwarming van het zeewater gaat gewoon door. Nou, daar breken alle koraalbiologen zich ook behoorlijk het hoofd over momenteel. Ja. Want het is heel mooi dat we ze nu in gevangenschap kunnen voortplanten. En als een soort van Noach's ark eigenlijk de soorten kunnen behouden. Terwijl het buiten niet goed gaat. Maar daarmee hebben we het klimaatprobleem voor die koralen nog niet opgelost. Dus je moet eigenlijk koraal kweken dat bestand is tegen klimaatverandering en zeewateropwarming. Juist. En daar zijn we dus met een groot aantal mensen, waaronder wij zelf, ook mee bezig om dat te proberen. Hoe pak je dat aan? Dat pakken de meeste groepen aan door iets wat we selective breeding noemen. Eigenlijk veredeling, een beetje in het Nederlands. Je kunt bijvoorbeeld ten eerste al beginnen met het selecteren van de meest hittebestendige ouders. Door te kijken wie er het langst overblijft in de natuur. Ja. Daarmee te gaan doorkweken. En dan kun je vervolgens de jonkies daarvan, de eerste larven en daarna de jonkies, als ze eenmaal een plekje hebben gevonden, weer blootstellen aan hoge temperaturen kunstmatig. En daar dan weer de sterkste uitselecteren. Dus dat je doorkweekt met koraal dat hittebestendig is. Ja, het meest hittebestendig. Ja. Ja. Doet u dat zelf ook? Daar zijn we eigenlijk nu net mee begonnen, ja. Oh ja? Ja. En hoe ziet dat eruit als ik bij u in het laboratorium kom kijken? We hebben nu een systeem opgebouwd waar ook Caribische koralen in zitten. Die de prettige eigenschap hebben dat ze zich eigenlijk heel snel kunnen reproduceren. Dat ze binnen een jaar alweer zelf tot voortplanting in staat zijn. En dan kunnen wij van die koralen kunnen we de larven opvangen. En die kunnen we vervolgens in allerlei andere tankjes of aquaria of potjes kunnen we die weer door gaan kweken en allerlei behandelingen blootstellen. Maar doet u min of meer hetzelfde wat ze in Florida doen? Ja, eigenlijk wel. Ja, alleen koralen hebben twee manieren van zich voortplanten. En degene die wij hebben, dat is eigenlijk de iets makkelijkere versie, waar de bevruchting in het koraal plaatsvindt en niet in het open water. Dus het is wat makkelijker om die jonkies te verzamelen. Ja, maar hoe dan ook, dit is volgens mij wel nieuws waar een koraaldeskundige beter van slaapt, hè? Zeker. Het is een doorbraak in zoverre dat het eigenlijk gelukt is nu met de allermoeilijkste koraalsoorten die we kennen zo'n beetje. En dat is ook een belangrijke soort? Het is een iconische soort voor de Cariben. Het was heel dominant tot een jaar of 20 geleden. En er is bijna niets meer van over. En met deze vinding zou het misschien wel weer een nieuw koraal kunnen opleveren daar? Ja, zeker. We kunnen proberen om kapotte stukken weer te herstellen. Ja, nou, ik vond het mooi om hier over te horen, meneer Ozinga van de Wageningen Universiteit. Dank u wel. Graag gedaan. Het is 11:55. Morgen wordt Charles formeel tot koning uitgeroepen in St. James Palace in Londen. En hij zal dan door het leven gaan als Charles de Derde. In wiens voetsporen treedt hij eigenlijk? Wie waren Charles de Eerste en Charles de Tweede? Ik vraag het aan Bart Funnekotter, geschiedenisjournalist bij NRC. Dag Bart, goedenavond. Goedenavond. Eerst die Charles de Eerste, wie was dat? Dat was een koning uit het huis van Stuart. Hij werd in 1600 geboren en in 1625 kwam hij op de troon. En hij was een vorst die graag een absoluut vorst wilde zijn. Die graag alle macht naar zich toe wilde trekken. En liever niet wilde dat bijvoorbeeld het parlement hem daarbij voor de voeten liep. Maar hij had het parlement nodig, omdat hij geld nodig had. En daarvoor moest de belasting gegeven worden. En dat kon het parlement alleen toestaan. Dus hij was in een soort van, hij leefde al op voet van oorlog met het parlement. Ja. En want het parlement gaf hem zijn zin niet. En als het parlement zitting had, dan gebruikten ze dat vooral niet om geld aan hem te geven, maar om zijn plannen dwars te zitten. Nou, Charles was dat zo zat dat hij in 1642 met een aantal soldaten het parlement inliep, het lagerhuis, en een aantal parlementariërs arresteerde. Nou, dat was het begin van de Engelse burgeroorlog. En Charles vocht daar tegen met zijn troepen tegen de parlementariërs. En hij zou die burgeroorlog uiteindelijk verliezen. En in 1649 kwam hij daarvoor op het schavot terecht en werd zijn hoofd eraf gehakt. En dat is de enige Engelse koning waarbij dat ooit is gebeurd. Het waren geen halve maatregelen. Nee. En hoeveel later kwam? Zeker geen halve maatregelen. Nee. Hoeveel later kwam die tweede Charles? Nou, die tweede Charles, die was al geboren. Dat was zijn zoon. En die was tijdens die burgeroorlog was die gevlucht naar het Europese vasteland. Nadat Charles de Eerste was terechtgesteld, werd Lord Cromwell werd daar de baas in Engeland. Het was toen een gemenebest en niet langer een koninkrijk. Mm-hmm. En nadat Cromwell overleden was in 1660... probeerde dus Charles II weer naar de overkant het kanaal over te steken. Vanuit trouwens de Noordzee over te steken. Want hij kwam uit Nederland, hij kwam uit Scheveningen, vertrok hij. Ja. En hij kwam toen in Dover aan en trok naar Londen. En daar werd hij op de troon gezet in 1660. En toen werd hij dus de tweede Charles. En hij was een beetje, ik zou zeggen, een losbollige koning. Stond bekend om de talrijke affaires die hij had. En bijvoorbeeld onder andere met de actrice Nell Gwyn, die hij tot aan zijn dood trouw is gebleven. En hij is trouwens ook vlak voor zijn dood, heeft hij zich nog bekeerd tot het katholicisme, wat een doodzonde was in Engeland om dat te doen. Mm-hmm. Dus ook de tweede Charles was niet echt een koning van onbesmet blazoen, zou je wil. Nee. In de geschiedenisboeken noemen we ze Karel de Eerste en Karel de Tweede. Moeten we Charles eigenlijk ook gewoon Karel de Derde noemen? Ja, dat moeten we. Eigenlijk moet dan, want James heet ook Jacobus bij ons. Ja. En Edward heet Eduard. Maar op een of andere manier voelde dat waarschijnlijk vroeger normaler dan het nu voor ons voelt. Wij zijn zo gewend om buitenlandse namen te horen en uit te spreken. Maar eigenlijk is Charles de Derde, is gewoon Karel de Derde. Maar ik vermoed niet dat echt gaat gebeuren in Nederland straks. En jij bent niet de eerste die dat in zijn stukken gaat doen ook? Nou, ik heb toevallig een stuk geschreven voor vanmorgen op de website van NRC, waarin ik noem hem dan wel Charles, maar ik zet er tussen haakjes dan nog wel Karel bij. Nee, omdat ik als historicus toch niet helemaal goed bij voel. Wie weet is dat het begin van de grote kentering. Dat we die Karel nu wegdoen. Laten we het hopen inderdaad. Bart Funnekotter, huishistoricus bij NRC, dank je wel. Dit was Met het oog op morgen. Na 12 uur Nooit meer slapen, gepresenteerd door Lotje IJzermans. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Shaila Sital Singh. Voor nu een mooie en rustige nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. In de kroeg? Kom hier vaker. Werd online swipen op je telefoon. Kaart lezen? Oh, wacht, ik kom op z'n kop. Werd navigatie? Bestemming bereikt. En FM? Wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien star geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden Hornbach! En dat al voor de 16e keer. Een hele eer natuurlijk, tot Beste Bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar één prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach, er is altijd iets te doen. Een jong liefdeskoppel in een onverbiddelijke wereld. De hartverscheurende sprookjesopera Koningskinder van Engelbert Humperdinck onder muzikale leiding van Mark Albrecht. Vanaf 6 oktober bij de Nationale Opera. Tickets via operaballet.nl. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden ook Hornbach. En dat al voor de 5e keer. Hornbach, beste bouwmarkt en beste bouwmarkt webshop. Goed nieuws. Je streamt alle afleveringen van het nieuwe seizoen van de BNNVARA-serie Oogappels nu op NPO+. Jij kan echt een veel leukere vrouw krijgen. Zelfs met die rare truien van je. Ouderstress en puberleed in het 4e seizoen van Oogappels. Waarom wil je hier werken? Want het is natuurlijk een kutbaan. Stream het nieuwe en alle vorige seizoenen Oogappels nu op NPO+. NPO Radio 1.